Egy nő hogyan tud pénzzel lehúzni egy férfit? Hangzik a kérdés a gyakorikérdések.hu-n, és érkeznek is a válaszok. Elvárja, hogy mindig mindent a férfi fizessen, elvárja az apró ajándékokat. De van más válasz is. Úgy, hogy a 40-es férfiak úgy gondolják, hogy nekik jár a feszes testű 20 éves lány, a pénzükkel talán sikerül találni egyet, azt elhalmozzák ajándékokkal, étterem, wellness, nyaralások, aztán amikor a kis csaj megunja és dobja az öreget, akkor a pasi panaszkodik, hogy a csaj csak lehúzta őt, holott mindent önszántából adott. Nekem volt ilyen rokonom. Mások azt mondják, ajándékokat követel, kölcsönkér, amit elfelejt visszaadni, stb. Nagyon változatos módokon. Ezek a válaszok az internet népétől származnak, de van, aki ezt sokkal profi módon űzi. A Sprinkle Lady. Az ő történet egyébként a YouTube-on kezdődött egy Letícia Pádóval, más néven Sarah Seven nevű alkotóval, aki lényegében azt tanítja a követőinek, hogy nem annyira számít a férfiak külseje, sem akkora. Egyetlen dolog fontos, hogy hogyan bánik a nővel leginkább anyagilag, és ő a gazdag férfiak és az anyagi javaik megszerzésének módjára ad lényegében tanácsokat. A Sprinkle Lady, aki egyébként a mondatait ezzel a két szóval zárja, és így ragadt rá ez a becenét. Ez három szó. Ezek a Sprinkle, így a lédit nem mondja. A lédit nem mondja. Köszönöm. Ezek a tanácsok néha praktikusak. Máskor szerintem eléggé felháborítak, tárgyasítók, és szerintem bántóak a férfiak számára, hiszen lényegében nála a férfi csak egy ATM-ként funkcionál. Másik részről azért ő is ad cserébe valamit, nem is akar kifejezetten rosszat, mert hogy végül is arra biztatja a nőket, hogy ne szegődjenek el ingyen házvezetőnőnek, anyukának, és rengeteg megosztó idézete van, ebből hoztam néhányat, és hogy be is mutassam, és feldobjam az első labdát, ismertetném az alapokat, és az a kérdés, hogy ezzel egyetértetek-e. Tehát az ő szemében de definiáljuk már a foglalkozását, akkor egy goldigger coach. Aranyásó tréner. Igen, igen, igen. Az ő szemében az a dél, hogy te nőként gyönyörű legyél, hozd ki magadból a legtöbbet, viselkedj annyira tökéletesen, hogyha a férfi megjelenik veled, akkor komolyabban vegyék, jobb üzleteket kössön, legyél mindig kedves és támogató, főleg, hogyha éppen kapsz valamit, ám ennek az az ára, hogy a férfi teljes egészében gondoskodjon rólad anyagilag, és ne kelljen dolgoznod, nem csak munkahelyen, hanem otthon sem. És én úgy vagyok azzal, hogy még ha ritka is az ilyen megegyezés, hogyha ez mindkettőknek jó, akkor lehessen ez egy módja a kapcsolatoknak nekem. Az inkább a problémás, hogy ő nem tart lehetségesnek más örömteli díleket egy-egy kapcsolaton belül. Mert ő nem párkapcsolatot árul, hanem karriert, megélhetést, egzisztenciális sikert kínál. Valójában azt, amit a csávóknak a Szabó Péterek kínálnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy legyél boldog egy férfival, találd meg a boldogságot, a harmóniát, egy olyan férfit, akire föl tudsz nézni, akire támaszkodni tudsz, nem csak anyagilag, aki mellett kiteljesedhetsz, önmagad lehetsz, stb. Stb. Nem ez a cél. Az a cél, hogy soha ne kelljen dolgoznod, és jól élj egészen addig, amíg azt a férfit kinövöd. Hát már nagyobb lesz az igényed, a pénzügyi igényed, mint amit ő biztosítani tud, és akkor dobbantasz, és egy magasabb szintre lépsz ebben tovább. Kell, hogy legyen egy karrierút, mert egyébként Sprinkle Lady sem éppen a felhőkarcolók felhőszintjéről osztja az észt, mert egyrészt ő nem egy 20 évesnek tűnik, és a csávójától sem estem hanyatkodott, mekkora jaggdozásban lennének. Vagy hát tudod, jól, vagy jól így az ő célja egyébként a házasság, tehát hogy nem lépcsők, ilyen anyagi lépcsőfogokat határoz meg magának, hanem hát persze, hogy a házasság. Aki eltartja, és akkor ott megáll. És megházasodjon, és házassági szerződés nélkül házasodjon. Úgy van goodbye ajándék. Ez a, pont ez a lényeg, hogy te, ha házassági szerződés nélkül házasodsz, akkor a válás után már egy vagyonos nőként keresed a következő partneredet. Hidd el, hogy így is megoldják. Tehát ha megnézed a magyar aranyásokat, ahogy építgetik a sarkakat, a sztoria. Nem biztos, hogy meg kell nevezni, de többet is tudnék mondani, aki építgeti a saját vállalkozásait. Felhúz egyet, aztán ha tönkremegy, gondolom, hogy a palitól kérte. Csak tudod, mi a gond, hogy ha három házasság után én nőként egy csomó pénzt összeszedek, a negyedik férjemnek legalább kétszer olyan gazdagnak kell lennie, mint én most, különben én adom oda neki. Ezt mondta majd a Tibe a pont, amikor szegény Eddi Vajda meghalt, hogy remélem nem egy zenészbe szeretek bele. Magyarul, hogy nem. Jaj, szegény Timi, ki van téve az érzelmeinek. Hát ő csak reménykedni tud, hogy a következő, akibe beleszeret, nem egy zenész lesz, hanem egy gazdag vállalkozó, és hát szerencséje volt. Nagyon nagy Timinek bejött, egyszerűen ez olyan, ez az élet egy lottó. Mennyi? Biztos, hát inkább egy kaszinó, hogyha az ő esetét firtatjuk éppen. Mi van ennek a nőnek az ajándékozás a szeretet nyelve, és így csak ebből él? Ezt ő is mondja, sőt egy betegséget is talált az interneten, amit saját magára is vonatkoztat. Van valami neve, nem tudom már mi, de lényeg az, hogy azok a nők, akiket csak a pénz izgat fel. Ez az. Nem az, hogy a félelem attól, hogy valahonnan egy madár figyel? De ugye ez egy másik. Hogy ez valójában a nőknek az önértékelését valami brutális mértékben rombolja. Ez a mentalitás, meg ez a fajta tréning. Itt az a tréning tárgya, hogy ne önmagad jogán legyél olyan, amilyen. Tehát élj úgy, ahogyan kényelmes, vagy ahogyan téged boldoggá tesz, vagy ahogyan úgy érzed, hogy kifejezed a nőiességedet, stb. Ez 100 szempont alapján adhatna tanácsot. Hanem, hogy látszál jól, mert az majd kedvez az ajánlattételnek. Tehát, hogy az akkor majd jó áron tudod értékesíteni magad. Ugye itt arról van szó, hogy te, mint nő, egyszerre vagy egy ügynök, akinek el kell adnia valamit, és egyszerre vagy a termék, amit az ügynöknek el kell adnia. Mind a kettő te vagy, és hogy ebben a szituációban, ahol te adásvételtárgyává lépsz elő, vagy lépsz hátra, már te nem alanyi jogon létezel, mint valaki, aki egyszerűen csak van, és olyan, amilyen, hanem te neked ott valamilyen módon tárgyá kell válnod, valamivé, amit értékesíteni lehet, és ilyen módon kell szépnek lenned, vonzónak lenned férfi szempontok alapján. Tehát a férfiaknak kell, hogy tetszetős legyél, mert akkor tudod értékesíteni magadat. De hogy te önmagában egy alany vagy, hogy te önmagában a legmagasabb kozmikus rangon állsz a létezésben, akinek nem lenne más dolga a létezéssel, mint boldognak lenni, harmóniát találni, kiteljesedni, ezeket mind felejtsd el. Váljál tárgyá, és pedig vonzó tárgyá, hogy jól tud értékesíteni magadat, de mi lesz veled? Veled, aki amúgy te lennél, és azért jöttél a világra, hogy valamilyen legyél, nem azért, hogy valakinek a tartozéka legyél, úgy, hogy az megtérüljön, úgy, hogy az neki megérje, úgy, hogy azért ő sok pénzt fizessen. Hát ez a nőket tárgyaká degradálja, luxus tárgyaká, valóban olyan tárgyaká, mint amilyen inkább, egy Rolls Royce, de attól még csak tárgyá. Azt mondja, hogy a férfiak úgyis csak hazudoznak, hogyha szeretetet szeretnéd megtapasztalni, szerez magadnak egy kutyát, vagy szülj gyereket. Mennyire cinikus. Mennyire cinikus. És mi van, ha férfi igen. gyereket szül? Terhes férfi. De adorat. Figyelj, szerintem ez nem degradálja, hanem fenntartja. Tehát az a né és a missis, és az, tehát folyamatosan egy folyamatosan egy kellék feleség a feleség bizonyos értelemben, akár évszázadok óta. És egyébként amire, nem, ez, amire ez a... Egyre kevésbé van így, és a 20. században szerintem már jobbára nincs így. De érted, akkor ő nem megváltoztatni akar valamit, ami sose volt így, hanem egy picit visszavágyik arra, hogy hát ő a 30-as években, vagy a 20-as években, mármint a tavalyi évszázadban. Ott szeretne ő ez. És egyébként egy polgári feleségettől nem sokban különbözik. Tehát az a háztartás, ami már megengedhet magának egy állandó, vagy két részmunkaidős alkalmazottat, érted, aki főzt, takarít, az gyakorlatilag már ott vagy, hogy akkor apa fizetése eltartja a családot, a házban végzendő fizetetlen munkát azt kifizetjük de valaki másnak, és a te dolgod az, hogy tudod, jó legyen ide hazajönni, hogy a díszpárnába beleboxolja egyet fölülről, hogy ilyen V-alakú legyen, mikor apa hazajön, ott legyen a papucsa, elmész a konditerembe, vagy a nem tudom milyen szaunába, vagy a Kellogg szanatóriumba, ugye éppen melyik évtizedben járunk, és mit gondolunk, tudod, wellnessnek, és fenntartod az ő jó érzését. De hát ez rémálom. Hogy te vagy a felesége. Hát lehet, hogy rémálom, ez rémálom, de ez nem egy új keletű dolog, de hanem a 19. század. Az egész, mi ez a rettenet sorozat, amiben a Fekete a királyné és Bridgerton, hogy abban is gyakorlatilag folyamatosan erre megy a tréningelés, hogy a lányoknak a legjobb legjobb zseton kombinációja az asztalon, azt, ha szereznek de egy akkor zsíros férjét. De akkor úgy tűnik, hogy a szociológia tanszékek szerint ezzel nincsen probléma, különben ezt is áthamisították volna. Hát a királynő fekete lett, meg a lordok, meg az örlök, meg a bárok félvérek lettek, akkor bizonyára ez is változna, változtattak volna csak rajta, csak hát ez tökre rendben van. Mi az állítása a trénerünknek, vagy a tréneránknak? Mi nem? Hogy ne a magad kedvére létezz, hanem az urat kedvére létezz. És ez megbocsájthatatlan. Nem feminista szempontból. Egyébként nem csodálkoznék, ha a feministák is vért és epét okádnának ettől a némbertől, hanem ez humánus szempontból. Hát ki tudja, egyébként ő úgy van vele, hogy ez egy nagyon jó deal, tehát hogy a férfi is nagyon örül annak, hogy ő gyönyörű. És de az ember élete, az ember méltósága és az embernek a sorsa, az nem deal kérdése. Ha az ember egy számítást végez a négyzetrácsos papíron, hogy ez hogy fogja megérni nekem, már régen rossz. De hogy ez érzelmi dealként is jól funkcionál az ő számára. Tehát ő azt mondja, hogy ez lehet, hogy neked fura, mert olyan értelmes nőkkel vagy körülvéve, de hogy lehet, hogy azt mondja, hogy ez neki tök elég. Hogy ő azt mondja egyébként, hogy nem építek fel veled semmit, én beköltözök és dekorálok. És szerintem is igazából, ahogy ő gondolja, az talán nem annyira újszerű, amilyen durvákat mond, inkább amiatt lett ő különleges. Beköltözök és dekorálok. Amiatt lett ő celeb. Várjál, ne lőjük el itt az egész műsoridőnk arra, hogy mit mondott. Igen. Azt mondtad, hogy jó deal, és én nekem ez kérdéses, hogy egyáltalán ez deal-e. Tehát, hogy osszuk ketté azokat az eseteket, amikor ez egy deal, amikor feladok egy hirdetést, hogy én Sugar Baby szeretnék lenni, keresem a Sugar Daddy, mert a Sugar Daddy elfogadja, hogy ő Sugar Daddy, továbbiakban Daddy, Sugar Lady, vagy elfogadja, hogy ő Sugar Lady, továbbiakban Lady, és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírják ezt a dealt. De amikor az történik, hogy te odamész lehúzósozni, és azt mondod, hogy figyelj, tudsz adni egy 10-est hóvégén vissza, és akkor nem adod vissza, hopp, ezt jaj, nincs nálam a pénzt, tehát ó, mindjárt jön a pincér fizettetni nekem, meg pont pisil nem kell, akkor itt kiszaladok. És tudod, így szépen lassan megfejed, jó esetben megfejed az embert, aki nem tudja, hogy egy dílről van szó, és ha megfejed, az még a jobbik eset, mert lehet, hogy levágod. Tehát az is egy rohadt nagy kérdés, hogy fejésről vagy vágásról beszélünk. Vagy nyírásról. A nyírás a fejésnek a rokona, ugye, hogy az állat nem múlik el, csak a körülményei nem túl megfelelőek, és hasznáért tartjuk, de él. Ami nem biztos, hogy jó. Tehát ugye ez is felmerül, hogy egyébként a fejés a rosszabb, vagy a vágás. Sajnos, hogy ezeket a kérdéseket fel kell tenni, mert ha még deal, az idealizálja ezt a helyzetet, hogy azt mondjuk, hogy jó deal. Tud-e róla a másik, hogy csak erre kell, és akkor, ha tud, akkor kölcsönös tárgyasításról beszélünk, és egészségükre egyébként. Igen, az idézeteiből ki fog derülni, hogy vélhetően tud róla, de sajnos a férfit nem tudtuk megkérdezni, mert mindjárt oda jutunk, hogyha jól haladunk az idézetekkel, de előtte engedjétek meg, hogy szerintem az egyik legértelmesebbel kezdjük. Azt mondja Sarah Seven, hogy csak az anyai szeretet van ingyen. Ő ugye arra utal, hogy a csődre költeni kell mindenképp. De ebben azért van még valami, még ha nem is a pénz oldaláról megközelítve. Tehát én is azt mondom, hogy a felnőtt kapcsolatok mindegyike két irányú utca, és akkor jó, hogyha az, és ez fájdalmasabb és rosszabb, de ezen keresztül tudsz fejlődni. De ez tagadja az evangéliumot. Ez tagadja azt, hogy az ember az képes az önzetlenségre, hogy egyáltalán van a világban, van az életben önzetlenség. Hogy mondjuk a barátok önzetlenül segítenek egymásnak. Azért, mert szeretik egymást, azért, aki a másik, és nem várnak érte viszonzást. Nem tagadja. Hát azt mondja, hogy egyedül az anyai szeretet van. Igen, most akkor a barátoknak, vagy akkor a párodnak lehessenek kérései. Én ezt így értelmezem, hogy az anyai szeretet az teljesen egyirányú, és mindenképpen rád zúdul jó esetben, és a felnőtt kapcsolatoknak meg lehessenek igényei, és lehessenek megszakadásai esetleg. Igen, csak hogyha ezek az igények kizárólag anyagiak, akkor az bűzlik. Persze, hát az gáz, ezért is akarom azt, hogy mondtam volna a gondolat menetem végén azt, hogy szerintem ezt nem anyagi oldalról, de tök jó az idézet, hogy csak az anyai szeretet van ingyen, de nem az anyagi oldalról kellene megközelíteni, hanem egyszerűen úgy, hogy tényleg az anyád dolga, hogy, hogy minden esetben elfogadjon, de hogyha te felnőttként kapcsolatban olyat keresel, aki kitakarít utána, megbocsátja, hogy hazudozol, ígérgetsz, vagy nőként shoppingolni visz és etet, akkor valahogy csecsemő szerepben vagy. Egyébként szerintem ő van a leginkább csecsemő szerepben. Abszolút. Ő gyámot keres. Igen. Gyámot keres maga fölé. Egy papa hotelt. De azért az anyai szeretet is csak addig van ingyen, amíg nem nagymama szeretet, és meg kell hívni 12 embert a karácsonyi vacsorára. Tehát azért van egy határ. A szeretet az nem azt jelenti, hogy kiszolgál feltétlenül, bár az is egy, hát hogy fejezi ki, ha nem megölel, és nem megdicsér, és nem figyel rád. Egy számlával fejezi ki a figyelmességét. Ez is egy módja, hiszen egyébként ezt elvárjuk tőlük. Tehát amikor, én nem emlékszem rá, hogy amikor 3 hónapos voltam, én magamnak mentem volna le pelenkáért. Tehát hogy azért én elvártam, hogy pelenkázzanak be. És ők ezt korrektül elvégezték. Érted? Egy fillért nem adtam bele a pelenkáimba. Hát a mai napig nem adok bele. Erről van szó, hogy itt vannak akik, férfiak és nők is ebben a szerepben maradtak. Szerintem azok a nők, akik elvárják, hogy shoppingolni vigyék őket, etessék őket, és nem adnak bele a közösbe, azok maradtak csecsemő szerepben is. Azok a férfiak, akik elvárják, hogy a nő házvezető nő legyen, etesse, itassa, és ők meg sem köszönik, és ők sem adnak bele a közösbe, ők vannak valahogy ebben a nem az a dolgod, hogy visszaadd a szüleidnek azt, amit a gyerekkorodban kaptál tőlük, hanem hogy továbbadd a gyerekednek. A második idézetünk. Sose sértődj meg olyasmi, mint egy szegényebb fiú mond. Például, ha azt mondja, aranyásó vagy. Ők túlélő módban vannak. Időnként, csak hadd mondja végig, könyörgöm a mondatot. Tehát ők túlélő módban vannak. Időnként össze-vissza beszélnek, és hazudoznak csak, hogy nőt szerezzenek. A gazdag férfiakat egyáltalán nem zavarja, ha szeretnél azon a színvonalon élni, amin ők. Hadd mondjam már végig. Légy szíves. Tehát a gazdag férfiakat nem zavarja, ha szeretnél azon a színvonalon élni, amin ők. A szegényeket pedig nem is hibáztathatod semmiért, túlélő módban vannak. Ha megbántanak, csak ignoráld. És nekem erről az jutott eszembe, hogy nem kell egyébként mindenképp, vagy nem szerencsés, hogyha mindenképpen, hogyha van pénzed, amikor egy komoly kapcsolatra lépsz. Tehát nőként például sokkal jobb pozícióban van, hogyha van egy albérletnyi, két havi kauciónyi pénzed, talán nem mész bele rossz dílekbe. Férfiként meg, hogyha ezzel elfajul ez a kapcsolat, lehet, hogy nem ez a legjobb szó. Akkor ott a nő kiesik egy időre. Micsoda ócska elhárító duma. Hogyha valaki szerint aranyású vagy, akkor az bizonyára csak azért gondolhatja ezt, mert szegény és túlélő módban. És mi van akkor, hogyha egy gazdag nálad sokkal gazdagabb, vagy az aktuális pasidnál, vagy az előző pasidnál sokkal nagyságrendekkel gazdagabb férfi mondja azt, hogy aranyású akkor vagy. Akkor nincs elég pénze különben. Nem sajnálná ennyire. Nem kell fillérenként számolni azt a 3,5 milliárdot, amit én ebből a kapcsolatból haza fogok vinni a válás után. Te filléres, te utolsó fösvény, senki. Azért abban van valami, hogy hazudoznak, hogy megszerezzenek. Tehát, hogy miközben van aranyásás, a közben van, hogy mondjam, patyomkin arany, amit kiraknak a csávok az ablakon. Ugye lehet venni Mercedes kulcstartót az Ápiszban. Autó nélkül, hogy azt legyen mit pörgetni. Láttunk már ilyet, nem? Hát meg ugye a nőket nem is annyira Mercedes, mint a szavak, tehát, hogyha elég jól forgatod, megígérgetsz, meg egy picit a, hát én pont egy ilyen, ha most úgy házasodnék a következő 3 évben, akkor biztos, hogy ott választanék. Úgy képzelem, mint tudod? A Bill Murray az Idétlen időkben, amikor másodszorra próbálja meg felszedni Andy McDowell-t, ugye egyszer összejött véletlenül egy megvolt a varázsa a pillanatnak, néhány aranyos gyerek hógolyózott, és akkor olyan kedvesen nézett rájuk, akkor nyilván Andy McDowell meglátta az apukát Phil Connorsban, és amikor másodszor történik meg ugyanez ugye a csoda folytán, amiért minden nap ugyanott ébrednek fel, megpróbálja eljátszani, és ilyen izzadságszagban mondja, hogy jaj, de szeretem a gyerekeket, jaj, te kis haramia, ott hógolyózol! És tudod, a csajban az undora növekszik, nem a vonzalma. Szerintem azért ez napjában egy pár százezer ilyen mondat lejátszódik. Nem, hát ez ugyanaz a sztori, mint amikor a százlábú találkozik a szarvasbogárral, és mondja a százlábúnak a szarvasbogár, hogy te neked 100 lábad van, és ilyen koordináltan mozgatod, hát ez valami elképesztő. Százlábú, én ilyet még nem láttam. És százlábú, igen, tényleg? És így már botlik a százlábú. A százláb a 100 felé áll, és már esik kell, mert a működés az ösztönös. Csak ösztönösen lehet jól működni. Onnantól, hogy ezt tudatosítod, és elkezded racionalizálni, és figyelni magad, az ösztönösen jól működő struktúra, az felmondja a szolgálatot, és szétesik. Nem és általában legyen, a szorongás, meg a neurózis is úgy az a mechanizmusa, hogy elkezdesz magadra figyelni, elkezdesz a szorongásodra figyelni, ezáltal a szorongásodat felerősíted, amitől még inkább csak arra tudsz figyelni, és egy ilyen spirálba kerülsz, becsavarodsz, szó szerint. De nem botlik el a szorongásom attól, hogy elkezdtem tudatosan megérteni, és akkor már nem tud működni? Nem a szorongásod, hanem a közérzeted botlik el, és az a szorongás. Hát, ez nagyon rossz. És amikor a Goldiggert Goldiggernek nevezem, akkor ő nem botlik bele 99 lábába, hogy ja, hogy én Goldigger. Nem, mert ott vannak a jó kis elhárító dumák, hogy te csóró vagy, túlélő módban vagy, irigy vagy, hogyha ezek az elhárító dumák nem lennének, ha magára venné a jelzőt, ha magára értené, ha értelmezné magára azt, amit te mondtál, a Goldiggersége sem menne már olyan flottul, mint a karikacsap. Hibát vétene benne, és véletlenül normális, önérzettel rendelkező nővé válna másodpercekre. Próbáljuk meg összezavarni azzal, hogy még messzebbre futunk. Hát, ha valami hibát követel, következő ugye a gyaloggalop a nyúl iránti támadásra. Hogy igaza van a Robinak. Sereszemen következő idézetem. Egy némiképp reflektál arra, amit Robi az előbb mondott, de egészen másképp reagál, mint ahogy gondoltuk volna. Lusta Aranyású írja egy kommentelő. Köszönöm szépen! Ez egy bók, mert ki akar fáradt és keményen dolgozó személy lenni. Ezzel szerint inkább hívj Lusta Aranyásónak, mint Csórónak. Egyébként szerintem ez a legérdekesebb kérdés, hogy ki az Aranyásó, mert igen, azt mondták mondjuk a gazdag férfi harasztónőre, hogy jól házasodott, de talán az Aranyású az most lett belőle, és az én szememben talán nem aranyásás még azt mondani, hogy nem tudok ebbe az anyagi környezetbe gyereket vállalni, vagy elfogadni mondjuk egy vacsorát, de mindenfélét kérni bármelyik nem részéről, és elfogadni, és mellé semmilyen értéket nem képviselni a kapcsolatban, vagy olyasmit adni, amit a másik nem tud használni, az viszont már lehet aranyásás, és itt nagyon nagy hangsúlyt fektetnék arra, hogy olyasmit adni, ami a másiknak mindegy. Tehát, hogy anya, hát miért vagyok én rossz férj? Hát elvittelek horgászni, hát begyűjtöm a cefrét, hát itt főzöm a pálinkát, tudod, és akiket köszönöm. Ezzel nem vagyok mérdett. Valahogy ez lehetne inkább egy igazságosabb világban az Aranyású, aki nem ad vissza a közösbe, nem? Nem különös ez, hogy én nem tudok gyereket vállalni mondás, ezek közé, a körülmények közé, ez mindig a középosztály, a felső középosztály, de leginkább az első világ, és annak is a nyugatiasabb része körében hangzik el. Hát ott de már hangzik az első el, ahol világon egyáltalán belül, a megfontolás felmerül. De már az első világon belül már a igazán csórók már nem teszik fel ezt a kérdést. Tehát tudod, a csórók, akik a lakókocsi parkban laknak, azok potyogtatják egymás után a gyerekeket. Ugyanígy van Magyarországon mondjuk a putrik népével. Ezzel szemben minél jobban élsz, minél jobbak a körülményeid, annál gyakrabban hangzik el, hogy hát hova? Hát a semmibe? Hát mi? Hogy szüljek, érted? És ott, ahol tényleg a semmibe potyogtatják a gyereket, épp a nyolcadik pottyan ki, te meg az elsőre mondod azt, hogy hát ezek közé, a körülmények közé, itt én nem érezném biztonságban a gyerekem. A szorongás, a tudatlanság, meg egy áldott nyugalmat. Igen, de hogy ez valójában ez egy, szóval, hogy álságos. Tehát, hogy azt látjuk, hogy minél rosszabbul élnek a népek, annál több gyereket vállalnak, minél jobban élnek, annál kevésbé vállalnak gyereket, miközben a hivatkozás folyamatosan az, hogy hát ezek közé, a körülmények közé, hát hova? Hát az utcakövére szüljek? Nem állapítjuk meg azt, hogy nem csak önzetlen, akinek 17 gyereke van, hanem azért valahol felelőtlen, figyelmetlen is, de lehet, hogy... A gyereknek magyarázd. És egyúttal meg ez a mondogatás, hogy ezek közé, a körülmények közé, itt soha nem hangzik az, hogy hát akkor nem marad annyi nekem. Uh-huh. Ugye azért ez benne van, tehát hogy ez teljesen világos, miközben tényleg van egy szorongás, hogy figyelj, az, hogy én tudok 2 hónapon keresztül olcsó kaját enni, az egy dolog, de a gyerekkel szemben ezt már nem akarom vállalni, ez igaz. De az is igaz, hogy amikor viszont nagyon jól szalad a szekér, tök jó, hogy nem kell belőle venni 1 millióért egy ikerbabakocsit. Érted? Uh-huh. És most nem vicceltem, van ismerősöm, aki ennyiért vette, használtan a víz, és meg lefő az anyam ettől, hogy mennyit költenek emberek ilyen terepjáró külsejű ízékre, miközben magukra köthetnék a gyereket, de zikreknél már nem vagyok ennyire kötekedő. Hát egyet előre köthetne, egyet meg hátra. Hát a putriba is oda kötik, nem, Robi? Ja. Ja. És valahogy tudod, én nem azt várom el, hogy mindenki viszonyuljon úgy a gyerekvállaláshoz, ahogyan a nyomorban élők, mert ugye értjük a dolgot, akinek nincsen semmi tőkéje, csak amit a biológia adott, az azt fekteti be. Akinek meg van valamennyi tőkéje, inkább befekteti a tőkéjét, és a kevés gyereknek próbál minél többet, minél jobbat, minél jobb körülményeket, rámegy a minőségre, míg akinek meg nincs miből, az a mennyiségre megy rá, én ezt értem. Csak... tudod, ez a hivatkozás, a pénzre való hivatkozás, és minél több van, annál inkább azt kell demózni, hogy hát nincs elég ahhoz, hogy egy gyerekem legyen. Hát ezért nem, mert ott van az a szint, amikor milliárdost akarsz megfogni, akkor viszont nagyon sürgősen le kell szülni, mert akkor ott 18 éves igen, koráig igen, ott igen, nyugtod igen. van, úgyhogy... Jobb, ha már így leszálló pályaívben érkezel, tehát hogy 8,999 tízezred hónaposan ismered de. Meg, és a harmadnap azt mondod neki, hogy de, hát az első este sikerült. De amúgy van itt egy ilyen, értemes. Van itt egy ilyen ugródeszka, vagy lépcsőzetesség sztoria, hogy a Robi is megállapította, hogy ez itt egy karrierút van, hogy először csak legyen egy csávó, aki hajlandó arra, hogy te ne dolgozzál, hanem kikondízhasd magad, esetleg befizet egy-két esztétikai beavatkozásra. Aztán utána, amikor ez kiürült, vagy a mostani küllemed alapján jön egy következő kategória, akkor arra átugrasz, és azért ezt nem mondanám lustaságnak. Tehát, érted? Lehet, hogy van benne valami, hogy mondjam, nagyon önös és nagyon állattartás szagú, de stratégiai. Tehát, hogy a mit tudom én, ez egy haditerv. Tehát, hogy minimum a szigetről szigetre haladó japán és amerikai oda-visszafoglaló hadtestekkel összemérhető ez a számítóság. Nem az ilyen aranyásokból lesznek az olyan nagy mamák? Véletlenül? Nincs itt valami összefüggés? Nem valószínű. Ja, ez az anyagiasság, amihez kondicionálod magadat egy életen keresztül, ez majd lemálik rólad akkor, amikor nagy leszel, és a Jézus Krisztus kegyelmében kell a családodat megvendégelni? A pénzzel együtt málik le. Tehát ha olyan embertől vált el mondjuk ez a nagymama, aki egy milliárdos volt, de egy fillért nem hagyott rá onnantól kezdve, hogy nem élek, tehát dögölje meg. Akkor nem. De hallod, ez a fajta biztonság, az, hogy te percenként többet keresel, mint egy átlagos háztartás, és többet keresel, mint amit el tudsz valaha életedben költeni, ez lehetővé azt, hogy teszi azt, hogy soha nem erüljen fel, hogy nem tudsz vendégül látni. Persze, 200 embert, nem hogy a szűk 10 főt. De nincs ingyen ebéd. Ez elvi kérdés. Nem azért szedi be a nagymama azt a pénzt, mert ő a nagymama az rászorul erre, hanem azért, hogy a gyerek tanulja meg, mikor máskor, mint karácsonykor? Hát mennyivel többet ér, mint bármilyen ajándék, amit egy dobozban be lehet csomagolni? Az a tudás, hogy nincs ingyen ebéd, az a tudás, hogy meg kell küzdeni, és igenis a számlát ki kell fizetni, és hogyha ez karácsonykor is bevésed, akkor az életben nem lesz olyan gondod, hogy majd elmaradsz a befizetéssel, hiszen már a nagyinál gyakorolhattad. Na. Miért kéne gondnak éreznem, hogy pénzt vagy ajándékokat fogadok el? A férfiak sem érzik problémásnak, hogy minél előbb szexelni akarnak veled, vagy hogy a lehető legszebb, vagy a státuszukat leginkább emelő nőt akarják megszerezni. Egyébként emlékeztek, hasonlóról beszéltünk Delhusza John kapcsán, hogy ugye, ha ő 70 évesen behozhat a kapcsolatba külső szempontokat, és nem csak a személyiségért szereti a csaját, ugye azt szeretné, hogy a csaja fiatal legyen, azt szeretné, hogy szép legyen, akkor én akkor azt mondtam, hogy lehessen ne legyen a nő se szív bajos, és említhesse meg ugye a gyerek utáni vágyát. Ráadásul ugye az együttjárásnak a nulladik percétől azért sokszor tényleg a csaj az, aki összedobja a reggelit, ebédet, vacsorát, elpakkol, rendet csinál. Tehát én itt most azért nem hibáztatom, mert elfogad dolgokat ez a nő, még ha végtelenül rossznak is tartom. Hát elfogad, meg kér. Egyébként a kérési módszere az még érdekesebben él, ezt figyeljétek meg, és hallgatók ti is, mert ezt viszont én látom most a hétköznapokban is. Azt a trükköt tanítja a nőknek, hogy soha ne kérj direkt módon, mindig csak mondd el, mire van szükséged, és hallgass. Amikor a Palinak természetesen jó kedve van, vagy egy kicsit ívott, akkor mondd el, hogy mire van szükséged, és utána várjál, utána engedd el, és én ezt nagyon sok Palinán láttam, ismerőseimnél, és nem is hiszik el, hogy ez egy módszer. Azt gondolják, hogy megmentők lettek ebben a szerepben. Tehát például én heted részben japán vagyok, úgy szeretnék egyszerre Nobuban lenni. Nem mindegy is. Nézd csak, mit főztem most neked. Vagy hát ez az autója szép. Vagy, az a Pali ott nagyon néz engem, úgy emlékszem, egy kicsit meg is lökött. Na, mindegy, menjünk csak haza. Feldobják a labdát, úgy alakul a helyzet, hogy nem adnak neked utasítást, hanem te döntöd el majd, hogy na, micsoda meglökött? Micsoda, hol akar ez enni? Mm-hmm. Lehet, hogy csak egy de ezzel adott nekem egy ilyen lovagiasság eljátszási játék lehetőséget. Hogy az a férfi, az a manipuláció, az a, de azért nice. Az a férfi meglökött téged, meg nagyon megnézett, abból lesz a nerds bunda? Nem, abból már egy verekedés lesz. Ja, hogy ő verekedést akar, de az miért éri meg az aranyásúnak, hogy kiprovokál egy verekedést? Rólad szól között. Egy kicsit, tudod, a diszkóba. Aha. Az egész, és akkor látszik, hogy neked értéked van, ott ketten verekedtek, érted? Akkor lehet, hogy jön 2, 3, 4. Femme fatale érzést. Valószínűleg igen, és egy kicsit a value-t megnyomja fölfele, hát lesz még holnap is, tudod. Csinál nézettséget. Nézettséget csinál. Akkor ott fölé állhatsz a háborúnak, mint Helena. Trójában. Mint Helena, ja, trójai ja, Helena. Igen. Ja. Na, úgyhogy erre érdemes vigyázni, vagy figyelni. Kicsit az, hogy volt? Ne haragudj, mert itt most... Hát csak az, hogy akkor kéri a férfitól, hogyha jó kedve van, és esetleg egy kicsit ivott, de akkor... én meg akkor szexeljek, amikor te egy kicsit gináztál? Tehát, hogy akkor érted? De, mert ez a tükörképe, azért ez elég keményen ugye ez a döntésképességének hiányában érdemes ne kihasználni. Jaj, de milyen jó tanács. Nehogy megforduljon hát az hát ezek a rossz tanácsok, hát borzasztó a csaj. Hát ezt nem, én csak azért mondtam ezt most el, hogy figyeljetek erre, és szerintem, mert hogy ugye sokkal egyenesebb az a nő, bár az is egy picit fura, főleg itt Magyarország, hogy azt mondja, Oszi, Lizi, vegyél már nekem egy téli kabátot, de azt én szimpatikusabbnak találnám. Vegyél már! De én azt a csajt szimpatikusabbnak találnám, mint azt, aki így feldobja semmi módon. Mert nem manipulál. Igen. Tehát ez egy face-to-face, az egy jobb személyiség még, ha egy picit. Hát furcsa is, hogy ilyet kérne, jó? Tudod, mint merengek, hogy vajon egyébként mik az ellenszolgáltatások, az, hogy látsz szódik. Tehát, hogy ő egy, most nekem nem tetszik ez a nőci, de mondjuk, hogy a fiújának nagyon tetszik, és akkor ott körbe mutogatja, és elviszi motorcsónakázni egy ilyen bér habci motoroson, és azt selfie videózzák, és azt úgy érzik, hogy ez már ugye felér egy mészáros lölős andis jaktozással, de hogy őt így mutogatni lehet, vagy egyébként otthon kedves, megmaszírozza a hátát, megkérdezi, mi volt, szénné szexelik egymást, hagy neki szabadságot, inspirálja a munkájának a nem tudom, a jobb elvégzésére, megdicséri, hogy mert ügyes igen. volt. Vagy csak ül otthon, és amikor jönnek vendégek, akkor ő hozza ki azt a tálat, amire a séf hátul összerakta. Nem hozza ki, de az összes többi az igaz, amit mondtál. Tehát, hogy ő a maga módján ad cserébe valamit, és azt mondja, hogy van egy ilyen, csak mit? Most nem talán pont... De mit ad cserébe? Most jön, a fiatal testét? Most jön ezeket, amiket Oszi felsorolt, és azt mondja itt az egyik idézetben, amit nem találok, hogy az a randizás első néhány alkalma után megkérte a Palit, ja, az egy nagyon fontos részlet, zárójelben jegyzem meg, hogy azt tanítja őknek, hogy nagyon öreg és csúnya. Ám gazdag palikat fogjatok. Tehát, hogy a fiatalokkal ne kezdje neki egyáltalán. Többet csak kell fizetnie ugyanazt. Nagyobb... Na, nem is hangzik ez olyan rosszul. Mert hogy... ez kezd tetszeni. Percről percre egyre jobban tetszik. Ahogy telik az idő, úgy érzem, hogy egyre közelebb áll hozzám azt ez az elmélet. Egyáltalán nem, mert hogy az még más korszakot él. Tehát, hogy mindenképpen az az első nulladik lépés, hogy egy öreg és egy csúnya, ám de nagyon gazdag. Ez egy bölcs nő. Ez amúgy nem hülye ez a nő, csak nem feltétlenül tisztességes. És akkor, hogy megkérte az öreget, hogy fizesse, mondjuk a harmadik randin, hogy fizesse a számláit, és azt mondta, hogy az öreg most... Nem a randi számláit, hanem a MVM-et, meg a Tigaz Foreneti tudott. Aha. És azt mondta, hogy ettől a férfi abszolút nem ilyet megmondta, hogy természetesen, és hogy sokkal férfiasabbnak érezte magát, és hogy ő úgy érzi, hogy ez még abban is inspirálta, hogy az egyébként szoftverfejlesztő vállalkozását egy kicsit magasabb szintre emelje, hogy többet dolgozzon, mert hogy egy ilyen költségesebb nőt mert talált magának. Most már magának, a Rózsikának a rezsijét is. Igen, és hogyha már mindjárt, Robi, mindjárt. És Ugye, hogyha az a kérdés, hogy mit ad, akkor pontosan ezeket, amiket felsoroltál, Oszi. Tehát, hogy ő nagyon szép, ők ha elmennek, akkor a sok öreg pali, a haverja a Jamesnek, az mind nézi, hogy ennek milyen szép fiatal nője van, ez biztos valamit jól csinál a vállalkozásában. De hát ők is tudnak róla, hogy van ilyen, hogy gold digger és a pénzért van ott. Ennyire nem hülye az összes többi milliómos, hogy ők még nem hallottak erről a lehetőségről. Hogy milliómosnak tűnjön a csávó, aki csak egy kicsit milliómos. Aha. Ja. Az egy ilyen nagy, na de ez pont az, hogy a fejésből vágás lesz. Tehát olyan ember próbál felülreprezentálni nővel, meg két rezsinek a fizetésével, meg hajóbérléssel, meg az anyám kínjával, amiben belerokkan. Szerintem azért kell, hogy öreg legyen és csúnya, mert attól az élménytől, hogy annak a nőnek ő meg tudja szerezni azt a nercbundát, azt a nyitott fedelű sportautót, azt a jachtot, az Adrián, attól ő megfiatalodik, és megszépül. Nerc? Nerc bundát. Nice. És tudod, kell, hogy tudjon honnan. Mert hogyha tudod, eleve egy szép férfit választasz, aki fiatal, abból csak gyerek lesz. Az meg pedofília. Így nem lehet. Egy kis puttót nem szabad, hogy mondjam, szexuálisan használni. A puttának nem szabad a puttót használni. A puttán kívül nem szabad. Viszont a nyugdíjkor határon túl találsz egy férfit, akit megfiatalítasz, abból pont egy normális korú, egy vonzó, kicsit őszes, halántékú, de megszépült, önbizalmában kiteljesül. Patinás. Igen. Tudományos munkát végző, színházba járó. Így van, így van. Egy jó parti válik belőle. Azt a férfit, aki felezni akarja a költségeket, hívjuk inkább szobatársnak. Ilyenkor egyedülállóként tekints magadra, rá pedig szobatársként, és keresd közben az igazit. Ugye? A hotel vendégei mindketten rongylábaznak a parketten. Jó. Ez nyilván bántós, hogy a kapcsolatot ígérsz valakinek, akkor nem túl jellemes közben keresgélni, ugye ő itt arra biztat, hogy közben keresgélj. De azért, hát a következő munkahelyét, ugye? Igen. Na most... Azért a LinkedIn-ről nem vettem ne le magam. Már, de most hadd merjen már az a nő nagyot álmodni, vagy miért nem merjen álmodni nagyot? Azért, mert nő. Most azért hátrányt szenvedjen férfiakhoz képest, csak azért, mert nő. Ő is szeretne előrelépni. Ő is szeretné egy kicsit többre vinni, és egyetlen férfi sem él örökké. Főleg, hogy ha ilyen öregeket keresnek. Igen. Mondjuk, ezért is érdemes, hogy tudod, úgy megvan könnyítve a továbblépés, hogyha úgymond beszáll a kaszás. A dolog. Tehát, hogy úgy nem kell, tehát eleve nehéz szakítani valakivel, akit már pelenkázni kell. Már úgy értem már. Pelenkázni, nem még, hanem már. Hát minden esetre ő ezt a 50-50-t, tehát amikor felezitek a költségeket, ő ettől nagyon ki van borulva, és azt mondja, hogy maximum szobatársnak lehet hívni azt a férfit, aki ezt elvárja tőled, és lehet, hogy mondjuk a tengeren túlon ez valóban egy ritkább deal, de én egy picit azt látom, és ne vegyétek semmiképpen magatokra, de hogy itt most egyenlő távolságra valahol Isztambul és Oszló között, itt a két régió randi kultúrájából valahogy így leges legrosszabb csapódott le nálunk. Tehát, valamivel élen, közelebb Isztambulhoz. Még mondjuk, hát talán nem, de most amilyen szempontból vizsgáljuk, talán nem, mert hogy még mondjuk délen, de na mindegy, mondjuk akkor inkább, hogy délen ne vegyük elő a magyarországi cigányok, mert nagy G, kis W, nagy M-et is behozhatnám, akinek ugye büszkeség, hogy a csaj a Gucciban jár. De ugye abban a régióban mondjuk úgy, hogy a nő dolga az, hogy ugye otthon van, a gyerekkel van, ne nagyon nézzen más férfiakra, és értjük, hogy miért jó neki, a férfinak pedig nagyon klassz érzés az is, hogy a csaját elviszi vásárolni a Gucciba, és értjük, hogy miért jó a megegyezés mindenkinek. Északon, ahol ugye Nils Holgerssonnal felezitek a kávé árát 10 év után is, akkor ugye tudjuk, hogy felezitek a gyerekhez való felkelés idejét is. Tehát, hogy nem tűnik olyan végeláthatatlan rettenetnek a kisgyerek nevelése, mert tudod, hogy jövő hónapban Nils Holgersson fog felkelni, és ő mosogat, és az is egy jó díl a csajnak. És én Magyarországon azt látom, de remélem, hogy rosszul látom, és simán lehet, hogy rosszul látom, De én a környezetemben azt látom, hogy itt most megkaptuk a két legrosszabbat, hogy aranyású vagy akkor is, hogyha azt gondolod, hogy el lehet vinni a csajt vacsorázni, de egyébként a nulladik perctől vezeted a háztartást csajként, tehát hogy megkaptuk a délről így a szopórollert, meg éjszakról is, mert felezzél is. Tehát, nekem azok a csajok imponálnak, akik igénylik, hogy fizessenek. És hogyha én fizetek, akkor azt mondják, hogy jó, de legközelebb én fizetek. És legközelebb eszükbe jut, hogy akkor most én rendezem a számlát. Ez nekem imponál. Arra érdemes vigyezni, hogy egy picit csomó úgy ilyen érzem, csajkócs. Hogy visszaélek vele. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy ez rendben van, de valahogy, de ez meg legit önzés, hogy én férfiasnak érezzem magam, és te tudod mennyire, hogy 51-49-re nyerjem a mérkőzést. Nem úgy, hogy 80-20-ra, hanem hogy anyuk enyém az 51%. Mert ilyenkor egy nő azt fejezi ki, hogy egyenrangú veled. De az nem jobb, hogyha azt mondja, hogy legközelebb én főzök neked otthon? Tehát, hogy tényleg fizessek ki a mozi jegyet? Mert ez nem olyan csajos szerintem. Tehát szerintem ez a megoldási javaslat, Eszter, ez egyenesen oda vezet, hogy akkor én szeretnék hivatalos feleség lenni, kitartva, de nyilván bármiben ez a femininebb módja ennek, hogy lerakod a kest. Igen, de mi van akkor, hogyha még legközelebb nem akartok szobára menni? Hanem legközelebb is az étteremben vagy a cukrászdában fogtok találkozni, érted? És akkor is fizeste, és majd amikor szobára mentek, akkor majd itt volt 8 éttermi számla, úgyhogy én ezért majd vacsorákkal, meg szexuális szolgáltatásokkal, meg a necharisnyával, amit húzok, mert az sincs ingyen, majd fizetek, sőt, járok műköröm stúdióba, járok epilláltatni, járok a szemöldökömet kifestetni, járok az én nem tudom milyen fodrászatba, ezeknek a számlái mind, ezek nincsenek. Jó, ebből az attitűdből következik, hogy a nő az a műköröm számlával, meg a szépészeti stúdióval kvázi fölpimpeli magát arra a szintre, hogy a férfi számára már státuszszimbólumként legyen jelen, ne alanyi jogon egy másik emberi lényként, aki amúgy egy vonzó nő, hanem a Rolls-Royce sluszkulcs mellé passzoljon, és ilyen módon jól legyen tartva, hogy a Rolls-Royce is garázsban áll, nem kint az ég alatt, úgy a nőnek is járjon az a luxus, ami a Rolls-Royce-nak kijár, hiszen ő maga is egy luxus cikk. Na jó, csak annyit szeretnék kérni, hogyha felajánlják a csajok, hogy fizetnek, akkor légy szíves, fogadd el, mert ez egy csomó ilyen csajkócs mondja, hogy jaj, játszd el, hogy fizetsz, tudod, minden harmadiknál, és akkor úgyis azt fogja mondani a pali, hogy ne fejj, azonnal leüti. És akkor... És általában a palik állítólag azt mondják, hogy nem kell, de hogy is hagyjad, de hogy légy szíves, egyszer fogadjátok már el, hogy kiderülj, hogy nem is volt nála pénztárca. Nice. Mi ott mond még ez a Shira Seven? Hogy hívják ezt a Sprinkle Lady nevű kiváló? Van vagy három neve egyébként. Andrew Tate Vénusz változatát? Szerintem Andrew Tate-nél azért kicsit jobb. Andrea Tate. Amíg nem kényszerít embereket gazdagnak levésre. Andrea Tate nélkül. Mert minden esetre biztos, hogy szerintem az a legnagyobb hibája ennek a csajnak, meg annak, amit mond, hogy azt a látszatot kelti, hogy egyszerűen csak egyféle megegyezés jó egy kapcsolaton belül, és annyira el tudom képzelni, hogy tök jól működik Robinak ez, hogy minden harmadikat mondjuk a csaj fizet, és tök jó szimbiózis. Minden másodikat. Mit csinálnak, minden másodikat. Akkor te Nils Holgersson vonal vagy tök. És tökre látom azt, hogy például az egyik barátnőm roma, és ott meg egészen más, épp az ellentéte van, hogy a férfi nagyjából felháborodna, hogyha egy csaj ilyet csinálna, mert hogy ne nézzél meg engem csórónak, és azt is értjük, hogy az is jó. Na de hát nem, akkor de miért van komplexusa? Talán csak azért nem, mert vagy csóróként élt el a fél életét. Hanem egyszerűen azt tartja férfiasnak, hogy ő fizet. Lehet, hogy de mindegy, nem kell vizsgálni, épp azt akarom mondani, hogy egy csomóféle jó megegyezés van, amiből lehet, hogy egyik sem mérgező. És nekem szerintem ez a legrosszabb egyébként Shira Sevenben, hogy úgy csinál, mintha csak egy megegyezés lenne jó. Na, nekem csak egy kérésem van, és ezzel le is záratjuk a mai beszélgetést, ha nem támadtok be, hogy akkor az viszont megegyezés legyen. Tehát, hogy tudjon róla a másik, hogy egyébként ez egy deal, és ne egy itt a piros, hol a pirosban legyen a bambabámészkodó, aki először lát ilyet.